De žena na pol mlada stotin kila meri. Vitna zurli em kapani trista i pet svata. Sedum popa i tri djata, kumi staro zlata. Vik na zurni, em kapani, trista i pet svata. Sedum popa i tri djata, kumi staro zlata. Crkvata, dedo Dimo, bez duša mi dojde. Paci trna na venčilo, se što beše ojde. Do crkvata, dedo Dimo, bez duša mi dojde.